ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रील प्रभुपाद की साधारण रीति थी। सुबह का समय इनके शिष्यों को हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत कथा परिवेशन करना और उनका आदेश के अनुसार हर इस्कॉन केंद्र में हर रोज सुबह का समय मंगल आरती, तुलसी आरती, जप, गुरु पूजा इत्यादि के पश्चात श्रीमद् भागवत कथा परिवेशित होती है। क्यों श्रीमद् भागवत? बहुत शास्त्र ही है, क्यों श्रीमद् भागवत? क्योंकि श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र ही है। तो सामान्यतः वैदिक संप्रदाय में, वैदिक संस्कृति में वेद शास्त्र, मूल वेद जिससे ऋग, साम, यजुर, अथर्व विभाजित हुए, वो मूल वेद जो हरे कृष्ण माताएं पीछे जाए, ठीक है, वेद शास्त्र जिसको श्रुति बोलते हैं, वो ही श्रेष्ठ प्रमाण ही है। श्रुति है और स्मृति भी है, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र। श्रुति है सनातन अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल शास्त्र ये है, और स्मृति है पुराण शास्त्र इत्यादि जो भी सनातनी है परंतु अलग अलग विश्व में अलग अलग काल के अनुसार थोड़ा अलग रूप से प्रकट होते। जैसे भगवद गीता, भगवद गीता एक दृष्टिकोण से स्मृति है और एक दृष्टिकोण से श्रुति भी है, क्योंकि यस्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पद्मात्मनिस्मृतम्। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता के वक्ता ही है। और वेद क्या है? वेद है वो सनातन दिव्य शब्द जो नारायण का श्वास के साथ प्रकट होते। तो उस प्रकार भगवद्गीता श्रुति है। और चूंकि महाभारत का एक अंश है इसलिए स्मृति बोलते। महाभारत वेद व्यास की लिखित भारत वर्ष और पूरा विश्व का इतिहास का वर्णन है। एक सुझाव है, वो सब माता जी पीछे बैठ जाएंगे, हरि लीला माता जी आप अनुवाद कीजिए और पुरुषों के लिए वहां पर सुझाव है, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड। I suggest the ladies who want translation can have it done here by Harilila Mataji, and the men can remain there. Or ki Bhagavad Gita mein us shlok or bhasha or Bhagavad Gita jaise hum is Kali Yuga mein is prithivi mein paath karte hain uska roop pura sanatan nahi hai wo hum Bhagavad Gita se samajh sakte jaise Gita mein Shri Krishna Arjun ko bataye imam vivasvate yogam proktavana ham abhyayam vivasvan manave prahur nano rikshvakave bravit. Bhagavan Krishna kehte hai ki bahut purv mein isi gyan vivasvan ko bataye aur vivasvan imam vivasvate yogam proktavana Vivasvan Manu ko, Ikshvaku ko, Ikshvaku, Manu Ikshvaku ko, or is prakar, evam parampara praptam, evam rajashayo viduhu, is prakar parampara me se, is gyan manav samaj me ara hai. To wo shlok, imam vivasvate yogam, to Sri Krishna vivasvan ko nahi batai, और वो भगवद गीता कहना वो विशेष प्रसंग में था जिसमें अर्जुन का विषाद प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग. तो जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते ईश्वर सर्वभूता नम हृदेश जून तिष्ठति. तो जब विवस्वान को बताया हृदेश हृदेश अर्जुन अर्जुन का नाम विवस्वान को संबोधन नहीं किया. तो भगवद गीता में ज्ञान जो है वो ही सनातनी है और उस प्रकार भगवद गीता श्रुति मान जाते और श्री कृष्ण स्वयं वक्ता ही है और दूसरा परिप्रेक्ष्य स्मृति ही है. परंतु जो भी दृष्टिकोण से हम विचार करते हैं भगवद गीता श्रेष्ठ शास्त्र ही है. वो ही सभी वेद शास्त्र का उपसंहार है और चरम सिद्धांत ही है. तो उस प्रकार श्रीमद् भागवतम तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये. तो सृष्टि का समय भगवान कृष्णा ब्रह्मा जी का हृदय में इस श्रीमद् भागवत का ज्ञान संचार किया है. चतुश्लोकी भागवत और बाद में भिन्न भिन्न वक्ता थे जैसे मैत्रेय ऋषि वो श्रीमद् भागवत में वो सब श्रीमद् भागवत जैसे हमारे बीच में इस पृथ्वी में इस काल में विराजमान है वो सब इतिहास संकलित है. परंतु स्वर्ग में श्रीमद् भागवत जो है वो हमारे पास वो 18,000 श्लोक ही भगवत से और बहुत बहुत विशाल ही है. तो श्रीमद् भागवत उस प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों है. श्रुति सामान्यतः श्रुति का मतलब जो निर्दिष्ट है तो काल देश पात्र के अनुसार उसका परिवर्तन कभी भी नहीं होते. यदि हम बहुत पहले या बहुत बाद दूसरा विश्व में वेद पाठ करेंगे वैकुंठ में भी, तो वो वेद जैसे हमारे बीच व्यक्त है तो वो एक ही वेद होते हैं, एक ही वेद शास्त्र। और आजकल वो मूल वेद शास्त्र जो है बहुत बहुत लुप्त हो गया है, हमारे पास जितने हैं वो बहुत कम ही है। तो श्रीमद् भागवत श्रुति है इस प्रकार क्योंकि वो सभी श्रुति शास्त्र का उपसंहार ही है और सिद्धांत दाता ही है, वो सब तत्व और सिद्धांत जो वेद शास्त्र श्रुति में दुर्लभ है प्रकट है श्रीमद् भागवत में। और एक कारण है जिससे श्रीमद् भागवत का महत्व वो मूल वेद से अधिक भी है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वर्णन किया है, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत थाते वेद शास्त्र होते थाहार महत्व। चूंकि श्रीमद् भागवत में कृष्ण भक्ति रस का वर्णन है और खाली वर्णन नहीं है, वो उपलब्धि है श्रीमद् भागवत में। और कृष्ण भक्ति रस स्वरूप ये श्रीमद् भागवत है, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप मूर्तिमान कृष्ण भक्ति रस, इसलिए वो वेद शास्त्र से महान ही है। कल परसों मुंबई राधा रस बिहारी मंदिर में वो गीता क्लास के बाद एक भक्त मुझसे पूछा कि वो कुछ लोग तो खाली वेद शास्त्र को मानते दूसरा शास्त्र को नहीं मानते, और इसके बारे में मैं कुछ मंतव्य किया था। तो वेद शास्त्र वही वेद है विद्या, परंतु उससे और भी महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति रस जो दुर्लभ है वेद शास्त्र में वो बिल्कुल प्रकट होते श्रीमद् भागवत में। वैदाइश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद विद्या का केंद्र बिंदु मैं हूं, वेद विद्या से क्या हमें क्या कौन सा विषय हमें अवगत होना चाहिए, वो विषय है कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण विषय क्या है, कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कि कृष्ण परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमां भवान पुरुषं शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु, कि कृष्ण परिपूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यही स्थापित है। अहम आदेर ही देवानम, कृष्ण सब देवताओं के परम श्रोत ही है, और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम वे निर्विशेष ब्रह्म की द्वितीय स्वरूप ही है, प्रतिष्ठान, तो वो सब स्थापित है। और कि श्री कृष्णा सबके परम बंधु है, रस स्वरूप कृपालु, उसके बारे में कुछ इंगित थी। जैसे गीता में श्री कृष्णा कहते हैं सुहृदम सार्वभूतानम, स्वयं के बारे में कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के परम बंधु ही हूं। और श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं थौयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। कठोर तपस्या करना का विधान का वर्णन करने के पश्चात कर्मी, पुण्यशाली कर्मी या ज्ञानी होना का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पूर्वक मुझको पुष्प फल जल या पत्र अर्पण करते हैं, वो अर्पण मैं ग्रहण करता हूं। तो इसमें से श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कितने दयालु हैं और इनका भक्त वात्सल्य। तो गीता में कि श्री कृष्ण इस प्रकार रसमय है, उसके बारे में कुछ धारणा ही है। और कि वे परमेश्वर पुरुषोत्तम, वो तो पूरा स्थापित ही है। और श्रीमद् भागवत में तो कैसे वे भगवान ही है, परमेश्वर पुरुषोत्तम, वो तत्व का और भी विशाल वर्णन ही है। जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरथाश्चार्थेष्वभिज्ञास्वरात् इत्यादि। इस प्रकार श्री कृष्ण की भगवत अर्थात कैसे वो भगवान ही है, उसका विशाल वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और उसके अलावा विशेषकर श्रीमद् भागवत एक और विषय है जो दूसरे शास्त्रों में उस प्रकार स्पष्ट वर्णन नहीं है कि श्री कृष्ण रसमय ही है। और इसलिए श्रीमद् भागवत रसमय, श्रीमद् भागवत तत्वशास्त्री ही है और रसशास्त्री ही है, आदि रसशास्त्र। निगम कल्पतर गलितम फलम सुखम खाद अमृत द्रव संगताम पिबत भागवत रसमालयम मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। तो प्रथम दो श्लोक श्रीमद् भागवत के कि इसमें परम सत्य भगवान वासुदेव का वर्णन है, इसमें वो ही स्थापित है प्रथम श्लोक में, जिनके ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए। और द्वितीय श्लोक में कि यही वेद्यम वास्तवम, अत्र यहां पर वास्तव वेद्य जो वेद में है, इसलिए वेद शास्त्र होते, वेद शास्त्र से और महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो वेद में जो वास्तव में वेद्य है, वेद्य मतलब जो विद्या का विषय ही है, उसका पूर्ण वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और सब कुछ जो वेद शास्त्र में है और वेद शास्त्र में नहीं है, जो कृष्ण विषयक नहीं है, वो श्रीमद् भागवत से पूरा उपेक्षित होती, वर्जित ही है। तो वो ही है कि इस शास्त्र में परम सत्य जो भगवान कृष्ण ही है, वो ही सिद्धांत स्थापित है, और साथ साथ बहुत अपसिद्धांत भी खंडित होते हैं। और उसके अलावा उसके ऊपर वो तत्व ज्ञान विधि जैसे स्थापन करके श्रीमद् भागवत भक्तजन को, भक्तजन मतलब जिनके हृदय में ईर्ष्य नहीं है, निमत्सरानम सताम, विशेषकर भक्तों को घोषणा करते हैं कि इस श्रीमद् भागवत का मूल विषय है कृष्ण भक्ति रस, और रसमय है, रसराज ही है श्री कृष्ण, और इसलिए इस श्रीमद् भागवत निगम कल्पतर और गलितम फलम कल्प वृक्ष जैसे वेद शास्त्र का परिपक्व फल है इस श्रीमद् भागवत। और वो श्रीमद् भागवत जो व्यास मुनि वेद व्यास जो वेद के संकलक है और संपादक है, इस शास्त्र जो वेद व्यास इनके एक योग्य पुत्र शुकदेव को सिखाया, तो वो श्रीमद् भागवत श्री शुक ऋषि का श्रीमुख से निष्कृत होने से और भी मधुर हो गए हैं। इसलिए श्री व्यास का परामर्श है कि इस श्रीमद् भागवत रसामृत पियो पियो, कब तक, कितना, अंतिम मुहूर्त तक, पूरे जीवन में पिबत भागवतम रसमालयम मुहूर्त बार बार रसिका भूवि भाव का। और इस प्रकार रसिक बन जाओ, कृष्ण भक्ति रस के रसिक हो जाओ, और इस श्रीमद् भागवत रस में रस और भाव में मज लो। कृष्ण भक्ति रस भावितम अति ही प्रियतां यदि कथोपि लभ्यते तत्र लोल्यमपि मूल्यमेकलम् जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते। वो कृष्ण रसमय कृष्ण भक्ति जो श्रीमद् भागवत का वास्तविक प्रदान ही है। श्रील रूप गोस्वामी जो रसिक भक्तों के राजा है, नेता है, रूप गोस्वामी इस उपदेश देते हैं कि वो कृष्ण भक्ति रस मति यदि किसी में उपलब्ध होती है तो जैसे तैसे हो खरीद लो। ये उपमा है कि कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति रस भावना मति ही, वो जैसे बाजार में अलग अलग चीजों उपलब्ध होते हैं। तो इस कृष्ण भक्ति रस खरीद लो। तो दाम क्या है? दाम है लोलयम। लोलयम मतलब लोभ। तो लोभ एक असद गुण ही है, परंतु लोभ कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए वो परम सद्गुण ही है। तो वो लोभ से कृष्ण भक्ति खरीद लो। तो केवल पुण्य कर्म, कोटि कोटि जन्मों में भी पुण्य कर्म करने से, भौतिक पुण्य कर्म करने से वो कृष्ण भक्ति रस उपलब्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है। और यदि हम भक्तों की संगति में, शुद्ध भक्तों की संगति में इस श्रीमद् भागवत पाठ और चर्चा करेंगे तो हमारे हृदय में वो कृष्ण भक्ति के लिए रुचि उत्पन्न होगी। शुद्ध रुचि है वो रुचि जिसमें काम रुचि, ज्ञान योग रुचि, योग रुचि तो नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत श्रवण करने के साथ और उसमें कर्मखंड, ज्ञानखंड वो सब तिरस्कृत होते। रूप गोस्वामी और भी मंतव्य कहते हैं या उपदेश देते, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक पिशाची रूपे काम की इच्छा या ज्ञान की इच्छा हृदय में विराजमान रहती है, तब तक भक्ति, शुद्ध भक्ति सुख अनुभव करना कैसे संभव होगा? तो इसलिए श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है, वो एक कारण ही है। एक्चुअली सभी परिप्रेक्ष्य श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद स्वयं उनके जीवन में उनके सबसे महत्वपूर्ण सेवा इस श्रीमद् भागवत ज्ञान का परिवेशन करना मानते थे। श्रील प्रभुपाद उनका गुरुपाद पद्मा के आदेश के अनुसार बहुत कष्ट और श्रम से पाश्चात्य देशों में हरि भक्ति प्रचार किए थे। और उस प्रचार में उन वो मुख्य योजना था इस श्रीमद् भागवत अनुवाद करना, प्रकाशन करना और परिवेशन करना। एक बार श्रील प्रभुपाद बोले कि विश्व परिभ्रमण और इस्कन का संचालन करने से मैं निवृत्त हो सकता हूं, परंतु श्रीमद् भागवत अनुवाद करने से नहीं, क्योंकि वो सेवा श्रीमद् भागवत अनुवाद करना वो मेरी विशेष सेवा है, मेरे श्री गुरु महाराज के चरण की। तो इस श्रीमद् भागवत भक्तों की प्रिया शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम फ्रॉम पुराण ममलम यद वैष्णवानं प्रियम। और आप सब मिलके इसके बारे में बाद में दूसरे दिन में इसके बारे में और कुछ कहूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछे अभी। कृष्ण भक्ति रस के बारे में विस्तार कथा नहीं है श्रीमद् भागवत गीता में। संजय धृतराष्ट्र को कहते हो भगवद गीता का अंत में के बाद एक्चुअली कि वो मैं बार बार याद करता हूं वो कृष्ण का रूप और उससे मैं पुलकित होते हूं। इसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती या दूसरा आचार्य कहते हैं कि संजय विश्व रूप का स्मरण करने से पुलकित होते। नहीं, मैं नहीं बोलता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता में रास तो नहीं है, परंतु वो कृष्ण भक्ति रास का विस्तृत वर्णन तो नहीं है, किसी विषय का विस्तृत वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता में कि कृष्ण भगवान ही है और सब जीव का परम धर्म है इनकी भक्ति करना, वो ही स्थापित है, वो ही मुख्य विषय ही है। राज संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्भुत हरे, वो क्या है रोमहर्ष रूपम अद्भुत रूप। तो इसके बारे में विश्वनाथ लगते कहते हैं कि वो विश्व रूप स्मरण करने से रूपम अत्यद्भुत हरे ऐसे है। I can look it up. Raja samsmritya samsmritya. Whoop. Rajan Sanskritya Sanskritya Sambadam. Oh. Sambadam ima madhutam. Keshava juna yo punyam hrishami tamuhur muhuhu. Hey, bahut harshitum barba wo sambad. Krishna or Keshava Arjun ke beech wo punya sambad jota usse me barba harshit hum tuhum. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे हे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। और वो हरि का अद्भुत रूप बाबा स्मरण करने से मैं विस्मय से हर्षित हूं तुम ऐसे। हरे कृष्ण। With regard to Vedic literature, gradation, creation. Oh, we're getting a bit off topic here. तो प्रश्न है कि सृष्टि का समय शब्द रूप में वेद साहित्य या वेद ज्ञान विराजमान था और बाद में व्यासदेव लिपि के रूप में लिखते थे। हर एक द्वारपर युग के अंत में एक व्यास आते है, वो वेद शास्त्र संकलन और संभाजना और संपादन करने के लिए, कलेक्टिंग डिवाइडिंग एंड एडिटिंग। तो लिपिबद्ध शास्त्र वो खाली खाली युग के लिए है। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग के मन में बुद्धि पर्याप्त है वो सब याद करने के लिए। और एक्चुअली श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि त्रेता युग में वो वेद शास्त्र का प्रवर्तन होते मानव समाज में। I can't translate it in English. Okay. Yeah, this At the time of creation, when we say the time of creation, there's the creation at the beginning of Brahma's day. There's the creation at the beginning of Brahma's life. There are different creations. So at the beginning of Brahma's day, then every time, then he is infused within the heart with Vedic knowledge. But the Vedic knowledge is only written down at the end of every Dwarapa Yuga by a different Vyasadeva. In other yugas, people have more intelligence. They don't require it to be written. So it's written down many times in one creation. Because Sahasra Yuga Paryanta Mahayad Brahmano Vidu Ratram Yuga Sahasrantam Teho Ratra Vido Janaha. There are thousands yuga cycles in one day of Brahma. And every yuga cycle there's a Satya Treta Dwarapa Kali. And only for Kali Yuga is it written down. It's a big topic, no doubt. In many places of India, we meet many people who have never heard Bhagavatam. Maybe, but actually Bhagavatam is also very well known in India by people who are at all inclined. Here in Gujarat, everyone knows, at least among the Hindus. Maybe not the fishermen class or whatever, but certainly among the what is now called the forward castes. Bhagavatam is very well known. All of North India, Gujarat, Bengal, Assam, actually every... Generally, it's very well known. Maharashtra. All these places have traditions of Bhagavat recitation. So, maybe you're meeting modern Indians who have never heard of Krishna, maybe even. Or they pretend they've never heard of Krishna. Otherwise, Bhagavatam is very well known. Maybe among Shaivas in Tamil Nadu or Lingayats in Karnataka, they don't have it in their culture, but otherwise, very, very well known. Nepal also, the culture of Bhagavatam is there. And look at the... Oh, they're not Nepalese, they're from... Ah. Orissa also. Shukadev Goswami and Madhavendra Puri? Yeah, they are Shantaras. They're what? Shantaras. Shantaras. Shantaras, but in Vrindavan, Shantaras is not so Shanta. They're not like... They're not like yogis. They're Shukadev is completely... you can say because he's a parrot, but he's completely in... overflowing with Madhurya. Yeah. So is Madhavendra Puri. So there's nothing in Vrindavan that is very peaceful. So, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Hare Krishna. Srimad Bhagavat distribute karo. Distribute more and more.